yanıma de böyle. Ama man çağırın akısı yanıma de böyle. Ama man çağırın akısı yanıma de böyle. Ama man çağırın akısı yanıma de böyle. Mansuara la.